201वां सर्ग। गुरु द्वारा पुनः आदर पूर्वक पूछे गए श्री रामचंद्र जी ने पूर्णानंद में अपनी विश्रांति प्रकट की। यह वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने कहा। इसके पश्चात नीचे सभा प्रदेश में जब धीरे धीरे साधुवादों का तांता शांत हो चुका, ज्ञानोपदेश पाकर राजगण विकसित वदन हो गए, संसार भ्रांति के विलीन होने पर लोग अपनी अज्ञानवस्था के चरित्र को स्वयं ही तत्व की ओर पूर्णतया अग्रसर हुए चित्त से हंसने लगे। सभागत विवेकी लोग चित्तवृत्ति के प्रत्यक प्रवण पूर्वक चिदेकर सानंद के समयक आस्वादन में तत्पर हो ध्यानावस्थित की तरह शांत हो गए। भ्रातृसहित श्री रामचंद्र जी गुरु के आगे गुरुजी के दीप्तिमान मुख पर टकटकी लगाकर हाथ जोड़े पद्मासन बांधे बैठ गए तथा महाराज दशरथ ध्यानस्थ से होकर अपने अंदर आदि मध्य और अंत में पवित्रता बढ़ाने वाली अलौकिक जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे थे। उस समय मुनि वशिष्ठ जी भक्त राजा आदि की पूजा ग्रहण करने के लिए क्षणभर चुपचाप ठहर कर धीरे धीरे बोले। 1-6 वर्टिकल बार हे राम, आप अपने विशाल कुल रूप आकाश के चंद्रमा हैं। हे कमलनेत्र, आप इससे अतिरिक्त क्या सुनना चाहते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार बतलाइए। 7 हे राम जी, आज इस स्थिति का स्वयं आप कैसा अनुभव करते हैं? इस जागतिक आभास को आप कैसा देखते हैं, यह बतलाइए। 8 भगवान वशिष्ठ जी के यह कहने पर गुरु के मुंह को देख रहे राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने बिना घबराहट या हिचकिचाहट के मृदु तथा स्पष्ट वचन कहा। 9 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभो, आपके अनुग्रह से मैं वैसे ही परम निर्मलता को प्राप्त हो चुका हूँ जैसे कलंक से पूर्णतया विरहित चंद्रमा से सुचिह्नित आकाशतल निर्मल होता है। मेरी संसार रूपी दुहक, पेज 821, सर्ग 201, श्री योगवासिष्ठ महारामायण। प्रदान करने वाली सभी भ्रांतियां शांत हो गई हैं। मैं निर्मल आकाश के समान अति निर्मल अपने स्वरूप से स्थित हूँ। मेरी चिदचित ग्रंथि शांत हो गई है। मेरे सकल विशेषण उपाधियाँ विलीन हो चुके हैं तथा ब्रह्म भाव से विशुद्ध जगत में मेरी बुद्धि स्फटिक के मंदिर के मध्य में स्थित स्फटिक मणि की तरह निर्मलतम है। मेरा शांत मन इसके बाद और कुछ उपदेश सुनना तथा कर्म संपादन करना नहीं चाहता है। परम तृप्ति को प्राप्त हुआ वह सुषुप्त के समान स्थित है। 10-13 हे मुनिवर, परम शांति को प्राप्त हुए मेरे मन के सकल विषयस्मरण शांत हो चुके हैं। उसका विषय भोग का कौतुक चला गया है तथा उसने विषय संकल्पों का त्याग कर दिया है। मैं जगत के विषय में मानसिक विषयालोचन रहित जिसमें फिर बोध नहीं है, ऐसा ऐन्द्रिक विषयालोचन रहित निरामय होकर सोता सा हूँ। पूर्ण रूप से निर्वाण को प्राप्त हूँ, शांत हूँ। यहाँ पर इव शब्द सुषुप्त भान के भी मिथ्या होने से तुरीयावस्था में अवस्थिति का द्योतक है। पूर्व की आशाओं से विनलित शरीर में आत्मबुद्धि से स्थिति का उपहास कर देदीप्यमान फड़क रही आपकी सुक्तियों से इस समय स्वस्थ होकर निस्संदेह स्थित हूँ। न उपदेश से, न उपदेश प्रयुक्त अन्य प्रयोजन से, न शास्त्रों से, न बंधु बांधवों से और न इन सबके त्याग से ही मेरा कोई प्रयोजन है, जिसमें केवल प्रत्यगात्म मात्र में चित्त प्रतिष्ठित रहता है। ऐसी अविनाशिनी नित्य जीवन मुक्त स्थिति का मैं स्वर्ग में साम्राज्य की असुरादि के क्षोभ से वर्जित जो स्थिति है उसके तुल्य ही अनुभव करता हूँ। मैं बाह्य दृष्टि से जिसमें नेत्र आदि अंग हैं, ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर भी जगत को आकाश से भी अत्यंत निर्मल एकमात्र चिन्मात्राकाश रूप ही देखता हूँ। अज्ञानी पुरुष की तरह जगत को जड़ नहीं देखता। यह जगत केवल आकाश मात्र ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला मैं इस जगत के मोहनिद्रा के साथ बाधित होने पर अक्षय स्वरूप हो सदा ही जागता हूँ। भावी कार्य को यथा काम, वर्तमान कार्य का यथाप्राप्त तथा पूर्वस्थित कार्य को यथास्थित जो आप कहते हैं उसको मैं फलाभिसंधि से शून्य होकर अविघ्नत्या गुरु तथा शास्त्र के अनुसार करता हूँ। यथाकाम यथारंभ यथाप्राप्त यथास्थितम इस तरह के पाठांतर में अपने कार्य के विषय में यथाकाम यथेच तथा प्रारब्धानुसार पर के कार्य के विषय में यथाप्राप्त तथा यथास्थित जो आप कहते हैं उसका मैं गुरु और शास्त्र के अनुसार निर्विघ्न संपादन करता हूँ। 14 21 वर्टिकल बार इष्ट वस्तु की प्राप्ति से न तो मैं अंदर मन में संतुष्ट होता हूँ और न बाहर शरीर से हर्षित होता हूँ तथा न पुष्ट होता हूँ एवं अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से न रोता हूँ। अवश्य कर्तव्य लौकिक और वैदिक कार्य करता हूँ। मैं केवल एक ही हूँ। मेरा भ्रमजाल दूर भाग चुका है। 22 I 2541 इस प्रकार से स्थित हुए मुझे अज्ञानियों के अभिमत बंधु जन राज्य आदि के नाशों से अथवा वृद्धि ह्रास आदि अवस्थाओं से अनर्थ प्राप्ति की आशंका नहीं है। इस आशय से कहते हैं, एक चाहे यह सृष्टि उलट जाए अथवा प्रलयकाल के पवन बहें, चाहे देश सोमार्ग के समान जनशून्य हो जाए, लेकिन मैं निर्विक्षेप रूप से अपनी आत्मा में स्थित हूँ। 23 हे मुनिवर, मैं आत्माराम हूँ, बाह्य इंद्रियों से अलक्ष्य हूँ, मन से भी दुर्लक्ष्य हूँ, निरामय हूँ, आशाओं से मैं वैसे ही बंधन को प्राप्त नहीं होता जैसे कि मुष्टियों द्वारा आकाश बंधन को प्राप्त नहीं होता। 24 देह में अभिव्यक्त का देहातीत रहने में दृष्टांत कहते हैं, जैसे वृक्षगत पुष्प में अभिव्यक्त गंध आकाश में पहुंचकर पुष्पातीत रहती है वैसे ही मैं देह में। पेज 822 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2542 अभिव्यक्त होकर देहातीत सम यह इस पुष्प का है अथवा इस देह का है यो विशेषण के योग्य न होने से साधारण रूप से स्थित हूँ। 25 तो आप आगे कैसे और किस तरह व्यवहार करेंगे इस प्रश्न पर कहते हैं, जैसे ही प्रबुद्ध तथा अप्रबुद्ध सब राजा विविध कामधाम वाले राज्यों में व्यवहार करते हैं वैसे ही हर्ष विषाद और आशा से विरहित स्थिर एक समदर्शन में आत्मा में स्थित होकर निःशंक हो व्यवहार करता हूँ। अप्रबुद्ध प्रबुद्ध में यही अंतर है कि अज्ञानी हर्ष विषाद और आशापाश से बद्ध अस्थिर तथा विषम दृष्टि रहता है, ज्ञानी हर्षादि से रहित स्थित तथा समदृष्टि रहता है। 26 27 हे प्रभो, सकल विश्वैश्वर्यानंद के ऊपर स्थित ब्रह्मानंद से मैं सुखी हूँ, अतएव अपने शरीर में विश्व सुख की मुझे इच्छा नहीं है। बाह्य दृष्टि से सर्वसाधारण जन की तरह मैं स्थित हूँ। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार सेवा आदि जिस किसी भी विषय में नियोजित कीजिए। हे सज्जन शिरोमणि, एकमात्र निर्मल ब्रह्मरूप लक्ष्य में दृष्टि वाला में जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक सांसारिक स्थिति का निःशंक होकर वैसे ही पालन करूंगा जैसे कि बालक अपनी अवस्था के अनुरूप क्रीड़ा का अनुवर्तन करता है। 28 29 हे मुनिनायक, मैं भोजन करता हूँ, पीता हूँ, बैठता हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। आपके अनुग्रह से मेरी सब शंकाएं निवृत्त हो चुकी हैं। 30 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपने आदि मध्य और अंत रहित वह महापुण्य सर्वश्रेष्ठ पद पा लिया है जिस पद में स्थित हुए पुरुषों को पुनः शोक दुख नहीं रहता। आप अत्यंत सम विषमताले शून्य शीतल स्वात्मा में जैसे आकाश शांत आकाश में विश्राम प्राप्त करता है वैसे ही पूर्ण विश्रांति को प्राप्त हुए हैं। बड़े हर्ष की बात है, आप सर्वथा शोक दुःख शून्य हो गए हैं। बड़े आनंद का विषय है कि आपको उत्तम स्थिति प्राप्त हो गई है, एवं महासौभाग्य की बात है कि आपकी इस लोक और परलोक में दृष्ट अदृष्ट और श्रुत अनर्थ शंका की निवृत्ति हो गई है। 31-33 वर्टिकल बार हे पुत्र, हर्ष है कि आपने आत्मतत्वज्ञानी होकर बोध से रघुवंशियों की अतीत वर्तमान और भावी कुल संतति को पवित्र कर दिया है। हे रघुनाथ, इस समय आप मुनिनायक श्री विश्वामित्र की इस यज्ञ विघ्न निवृत्ति की अभ्यर्थना को पूर्ण कर पिता के जी तेजी उनकी आज्ञा से राक्षसवध द्वारा पृथ्वी का पालन कर स्थित होइए। 34-35 वर्टिकल बार हे सौभाग्यशाली राघव, आप सरीखे महापुरुष कुलदीपक से युक्त पुत्र पौत्र सेवक बंधु बांधव पैदल सिपाही रथ गस और अश्व समुदाय के साथ सब रघुवंशी शरीर में निरोग निर्भय और घरों में सदा उद्य वाले हो। 36 वर्टिकल बार 201 सर्ग समाप्त।